من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله رب العزة انسان سره د خپل ډیر لوی رحم او فضل او د ډیر لوی نعمت او رحمت نا کار غسته دي. کله چې انسان ته د خپل طرف نا یو هدایت نامه را لېګلې ده چې هغه قران کریم دی او پاری کې دې انسان ته د خپل رضا او د خپل مهربانه او د خپل فضل او احسان تعلیم ورکړلې پورا او ابتدا کې ویلې دي چې دا عظیم شان کتاب می تاسو ته راولېګو. د دو خصوصیت دا دے چې دے شک نا پاک دے زکا شک دا سی او مرض دے انسان کے چه انسان ایسی او عمل او عبادت او طاعت نشی صحیح کے دے چکل ادب پزړ کې شک زکه عبادت په حق کې الله رب العزت د یقین خبرې کړې دي چې تاسو عبادت او عمل به ما تعالی قبليږي چې پاره باندې هم پورا یقین او اطمینان او شک سره اطمینان حاصلېږي. د انسان زړه کې پورا ترددی پریشانی وارخطائی چې څو پورې هغه یقین ته نه رسیدلې دغه صفت الله رب العزت د خپل کتاب ذکر کړو چې الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله. مومنان هغه خلقی چې دا غي زړونه په قران باندې مضبوطی مطمئنی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. به ویلو چې خلقو د دې خبرې نزان خبر کئ چې د زړونو اطمینان په قران سره راځي. ولی لا ریب فیه چکل دا عقل تا او ذهن تراغه ناغه شک لري شي شبهات لري شي مرزونه لري شي صحت حاصل شي. نو کله چې قران سره زړه مضبوط شي اطمینان راشي نو بیا د بندهار یو عمل قبليږي الله تا زګاغي کې اخلاصي پاري باندې انسان باور او یقیني او اللہ رب العزت ویلی دا سے چی فلی استجیبو لی ولی اؤمنو بی لعلهم یرشدون. دیدی زمان خبرو منی او پا ما دی یقین پیدا کی نو بس لاری بوتا کلاو شی نو بغیر دی یقین نا او بغیر دی اطمینان نا عمل نسی کی گی. او اطمینان په قران سره حاصلېږي. که هر مسله کې د خلق سو شک شوبه اختلاف پیدا شو والله رب العزت وی قران ته مخ کې کې دی به فیصله کوي دی به حل کوي استاد سو هغه اختلاف او شک بل لیکيږي. نو ده خصوصیتو چلاره بفی او ده امتیازو چه هدل للمتقین دنیا کې ده رهنمائی کر او ده انسان ده اصلاح کر انسان ده دنیا ده مشکلاتونا ده مصائبونا او د مختلفو حوادثونه بچکول الله رب العزت کوي خو په دې قران سره ځکه وته هدن ویلې دي چې دا یو به حد او به انتها هدایت ته د قران د هدایت حد الله ته معلوم ده. د انسان په عقل او فکر کې ناراضي یو عظیم شان هدایت ته ویلې چې للمتقین اما چه ده پاره چه متقینی تقوائی پکی هدایت په حقیقت کې رڼا ته وی او رڼا کې انسان ځان بچ کولی شي د ضرری سیزونو نا نو دا قرآن رڼا ده ایمان رڼا ده الله رب العزت زان تا نور ویلی دی چا اللہ و نور السماوات والارض دو قرآن دا اللہ رب العزت انسان دا تیارون رو باسی رنا تیراولی اویلی امود دی پا حکمت کے کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا کتاب مونږ نازل کو تا تا تدید پار چې خلق د تیاری نرنا تر او باسي هدایت دی تویل شي چې انسان په ډیرو مختلفو تیارو کې پروتي اس پتا او تن لګي د ځان د فائدې او د نقصان او کله چې قران ورته ورسېدو نورې کاږي دا تیارو نه دا مشکلاتو نه رنا و توشی لنور بیزن ربهم دغسی ویلیو چی یا ایو الناسو قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اے خلقو تاستا می تاستا یو برهان راغی یو حجت راغی یو دلیل راغی او نازل میو که تاوستا یو نور چی دا اغیه بلسو تاجت نشتا اغا پخپلا واضح ده پخپلا هدل للمتقین کتابونا ذکر کئی چی دا حق مثال دا نور ده نور چی سنگ اخکار ده دا غصی دا حق مخکار ده او دا قرآن مثال دسترگو دے نو که حق ډیر خکاری وچی او سلی سر استرگی نئی نو اگه دنور نخونه دے خبر اگه دنور درانان محروم دے درانده پکور که در ڈیویس ضرورت تے نوکه حق ډیر ښکار دی ډیر واضح دی او چې لته زمونږه نظر نه سترګې هم نه زمونږه ته د نور هیڅ پیدا نشته دی ځکه قران کریم فل ځان ته دغه نوم اخلي چې هاذا بصائر للناس دا قران خود خلق د پاره سترګې دی بل شانته یو د بدن سترګی دی اذان لري هغه سره غوته د انور ویني چې پاسمان کې وي خو یو د حق نور دی نا په دې سترګو سره نه ښکاری هغه په قران سره ښکاری چې دا استاد له تراغلو نو ته حق ویني کنه فا نو کوم خلق ته چې د قران رڼا نه دتلی دا غي د زړه سترګې غړندې دي نو هغه حق نشي لیدي اگر که حق داس اخکارای لکه دنور پشانتی فاقیخ معلومات نشی کولی کنا زکا اللہ رب العزت ویلی سور بنی اسرائیل کی ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما سوک چی پدی دنیا کی علندو دا قرآن نا دا اللہ دا دی آیاتونو نا ناغب آخرت کی ملندوی لار باوتا نئی معلوما دلتا خطانا لار خطاشیو ملندی نسوک باید لاس نو نیسی کنا لیکن قیامت کی خوبیادانشتا دے چتا سر اخپل رانا نئی استا اخپل استرگی نئی تا دا جنت لار نشی مندیا برو کشوی استانا دا قرآن او د دې دا زدکړه د دې دا علم د دې دا مطلبونه معنی د زمونږ سترګې دي په دې سره مونږ حق معلومه وینو باندې زکه وا ته هدن ویلي چې هدل للمتقین دا هدایت ته پاره د متقینو خلقو چاته چې هدایت د قران او رسید نو الله وی غ متقی شو ولي متقی چاته وی چې ځان بچ کوي تقوا ویل شي ځان بچ کول او تا پرهیز کول او تا ځان ساتل او تا د سنه ځان ساتي داغه تمام گمراهونه او فسادات او فتنونه او د شرونونه چنن داغی نا دنیا ڈکا دا خلی لراغلی دا دا سی دا دنیا ڈکا دا دا قسم قسم گناہونو نا نا بدا سی دنیا کے بے اوصلے سنگ زان ساتی چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا خپل ویلیو چاہتے نا تا پوس کڑیو چی تقوی ستا ہوئی ناغو تا دو مثال پا طور بانده ہوئی چه تا پا داس زمک روانی چه اغا طول کانٹی دی او تا پا کی روانی نتسنگ چلکے عقل تا تسوئی ناغوی ازا پا کی داس روانی وچی پینسی میں اوچا تکلی ویدقا سی تقوی دا دا دنیا ټوله د کانټو نه ډکه ده او تاله په کار دی چې تقوا اختیار کړي نو تقوا دا چې ځان داسې وساتي محفوظ چې راسه نه کانټه راته اونخلی جامې مې اونشلی بدن مې غوس نشي وی دې ته تقوا وی کنه تا ته ما د خپل دنیایي ژوند په لحاظ سره مثال بیان کو نو ته چې دنیا کې ژوند تیرې او ته دعوت اسلام کې او د دین کې نو ته تقوا کوي ځکه دې دنیا کې اول مصیبت چې قران وتحین سے عظیم وای چې وکانو یسرون علی الحنس العظیم قیامت کې چې جهنميان جهنم ته ورزول شي نل دا غیر ګناهونه لته ذکر کوي چې دا ګوره دا دې سزا شو کنه دې دنیا کې څه چل کړو دې قیامت نه مانو او دې پاغه لوی ګناه باندې دا سکلکو چې کوم بیا وته مینتون کول نصیحت ناولې دو کله الله کتاب دې وته غوړاو ناولې دو یسرون علی الحنس العظیم اگر لوی گناہ چی شرک دے دید آگے نا زان نو بچ کرے نو دا تقوی اول مقام زان بچ کول دی دا شرک نا بیا اور پسی زان بچ کول دی دا حرام نا بیا ور پسې ځان بچ کول دي د شیطانی کارونو نه د گمراهو نه بیا ور پسې ځان بچ کول دي د الله د نافرمانی نه او د خلاف ورزی نه دا س بیا ور پسې ځان بچ کول دي د بندیانو د حقوقو نه د مالونو نه دې ته تقوا وي الله وی دا په سبان نه حاصلېږي په قران باندې هدل للمتقین چې دا قران چې از دکو او په ابتدا کې ډېر خص دکېږي ځکه الله رب العزت ویلي چې دا زما یو نعمت ته او دا نعمت زار چاله نور کوما الی ور کوم چې زه د یو بنده پوره میډیکل او چیک اپ وکم چې دې د قران لایق دي نو اغله ور کوم څنګه چیک اپ وکم او میډیکل وکم د سورته عراف کې ویلي ساصرفو عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زه د خپل قران فهم او علم او ذکر هغه خلق له نور کوم چې دا غي پزړونو کې لوی ده بس دا لوی مرض ده مرضونه دي کنه نو مرضی انسان سکول شي هغه له بتک لګیا یې کله بولې او شعر او کله بل شعر او دوه ګوتې سل نه شي ورولې بیمار ده کنه مرلاوی جدا بیماری پکی نزول د خپل قران فهم نور کوما اگر کدومره آسان کړی دي چې سلور زله په یو صورت کې ویلي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر سوګن کوي چې ما قران آسان کړی د پاره د زده کړې سوچته چې زده کی آسان کړی دي خو سوالته و سره دا شرط لګولې دي چې دا قران ډیر پاک شه دی ډیر سوتره شه دی یو مل غلره ده نو دا ناپاک ځای کې نه دی دا باغ ځای کې چې هغه ځای پاکي سوچي سوتره ای هغه وي هغه به سنه پاکول غواړي د شرک نه د تکبر نه د بغض او حسد نه دا قصه د دنیا د شیطانو د گمراهونه چې دینه پاکي نو الله وي بیا او تاسو د قران په هم ورکوم دیو جن ما شومان خص د کول شي تم شوم سره لسمنت مهنت وکا بیا ته ناور وکنه ورزی بوله اچې د شپې ته وکالوي هغه سره لګیاه ټولر وځو لګیاه و سره چو ما کانو او زروامی مزرما کاب زرکانو نو پیخنو ناغب اوی وما وکامانو تو با ترلشین که چه وما کانو او غب اوی وکامانو دا منگوارا که منگی او سلی تخوو زکه وایو چه منگ با تا وما کانو وی او بولتاوی که نا دا ولی زلونو که گند راغلی بس ادو ما شمانو زلونو خو پاکی تر بلوغ پوره غ په فطرت باندې دا قران وته په خپل وردانګي ورزي وته دا الله زکووي چې ګوره تقوا کوي او دې قران سره انسان متقی جوړ شي دا ماشومان ته وګوره چې او ځلې خبر اورېدلې نو بس په زړه باندې لیکلې او چکم یو شی ویني نو بس تپوس کوي کله یومیش په باندې کور تاسو سره اوړي چاول ماول ماشوم به تپوس کوي چې دا څه چل کړي مونږ دا نخروي دا غزي چې په سبان دي شک راشي چې دا چرته یو لسمه ده دا چرته شومه ده ما خامه ده دا چرته سلوي اختیدا او جمعه ده دی بالکل نخري ښا مور خپل اربټه کوي دی ووینه ولی هدل للمتقین قران سره تقوا حاصل شوی دا کله چې لاستا او د چا بدن کې د شرک سنخه نشانه وی نه چې دا تار دی دا کونجه کدا ده نو आवाज به پکې یا بابا ته شرک دا اسلام چول دی مرز را واستلو لري کول خدای الله کار دی چې د دې وخت نه دی یو انسان بنیاد صحیح شي نو بس په د باندې بیا د آخرت غم نشتا دنیا غمونه کوا چې څه ضرورتونه یې غوي په د آخرت د پاره دی جوړ شو تیار شو پاري منزلونو کې بده ته هیڅ تکلیف نه وي چې د شرک نه ځان بچ کو د حرامو نه ځان بچ کو دغه سي نور ور سره د مور او پلار حق او قدر عزت او د خپل خپلوان او د مشرانو ادب دا وسره ټول راشي کنه دا په قران سره جوړیږي نو کچره دا قران نه وي الله رب العزت وې سي وزن کړه وای نو ځکه هر ځای کې د دې تپوس دی د دې تپوس دی قیامت کې بدق خلقی چې هغه محرومه تلی د دنیا نه ناغي بچی وی چری بوی او سبا وی هغه دروغ بوی کله بوی چې مونږه دنیا ته واپس کا چې بیا عملکو مونږه عمل نه دی کړی چې عملکو نو کله پکې وی چې لو ان الله هدانی لکنت من المتقین کله ما ته هدایت کړې ونه زبداست نو ما زبوم په متقینانو کې و ما باندې بنن سخت نه و او کله ما ته هدایت کړې ونه الله رب العزت داغي په جواب کې سووي بلا دروغجن ما ته هدایت نو کړې چې اوس په ما باندې دروغ وې بلا ما هدایت کړو ولی قد جاءتك آیاتی تا تا دنیا کی زمان آیاتو نراغلیو فکذبت بها تا دروغ جن کلیو تا خوی قرآن تاجت نشتا تا خوی جب قرآن سر اصلاح نکی گی تا خوی چی قرآن سوار لس علمو نگواری اسې نشیز د کولې کذبتا به آیاتي تا زما پایاتونو تکذیب کړو تا خو زما کتاب تډیر سپک کتلیو ستاډیر لو یا مدرسه وا دار العلوم مدینه العلوم قرآن پکې نو او بیا هم د خپل ملامتیا د وجنه پکې داخل کړو چې هر خامخا څوک به تاسو کې چې دی کې قران ویل شي دومره لوی مدرسه ده زموږ په خبره چې نه یې پکې نو سه اوسوسی پاره به پکې په نصاب کې داخل کړي هغه به کوم مولا له ورکولې چې هغه مولا بنو صرف لولول شنه به نحو لولول شنه به منطق لولول شنه به فقه لولول شنه به اصول پیس کی بنو ناغله به ور دومره لوی به د بی د قران دا خودی تسپک کاری د کان اوغه به خلق تسویل بیا هغه به طالبان تسویل چېغه په دغه نه پویدنه په قران پویدو دا رضی دا قرآن سر محبت تنو بلا قد جات کا آیاتی فقط زبت بیها تا خوز ما دا کتاب دیر لوے بیدا بکڑی وا وستقبرتا او کتا تا بچا دا قرآن پا حق کیووی چیر اگوار دا علم کتاب دے او برکت پا دی سر رازی مدرسہ با دی برکتی شی ادارہ با دی برکتی شی دی قرآن لا شیخ او گورا دا قرآن شیخ چاره د ابتداء نه پاوله ټاله کې درس کې ټول طالبان ته ټول براجم نو پهلم کې به برکت پیدا شي ناغه وینا واستكبرتا مونږ شیخ تاجت نشتا مونږ په خپل اصول باندې پوره یو د دې حالو کا نو هر ځای کې د دې تاسو ده کله مرګ پوښت کی او ملائک راشي د دنه روح اخلي اډیره غټه پریشانی وتا والتفت الساق بالساق یو پنده په بل پنده باندې اری را اړی د ډیره سختي د وجنا او دغه تیوت ملائک وته هم دغه تاسو کوي دغه تاسو ته نه کوي چې تا یا تو نه نو راغلی تا ژوند پسو کې تیر کړي دومره الم تکن آیاتی تتلا علیکم ولی نو آیاتون زما چې لستلی شو پا تاسو باندی و تاسو دروغ جن کلیو ال تکی چکل جہنم تروان کی وسیق اللذین کفرو الی جہنم زمران او بشل لشی کافران جہنم تا ڈلی ڈلی حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابوها چراشی دروازو سره ناسا پا با گیٹو نا کلاو شی جہنم آغا بڑاس بے ہوئی نو دغز ایکی باتی نو ملیک تپوس کئی چی پا خپل غلطے پوشوی کلانی پوشوی وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تَسْتَسُكْنُ وَرَغَلِي پیغمبران حق پرستو چې آیاتونه در باندې لوستلې نو راغلی سوکو او تاسو یې رولې وې د دې ورځې نه چې ډیره سخت ورځ ده چې باغې کې هیڅ په کار ناراضي به د خپل عمل نه نیو ویلې ده تا قالوا بلا اوی راغلی و راغلی و راغلی خو زمونږ بدبختی و زمونږ بدقسمتی و بلا ولکن حقت کلمت ربک علی الکافرین بس سو کو مونږ دغه سی بدبختو نو دی ارزه کی داسې وی ښا په دې خو کار نکیږي چې ته وای چې ارز ډیر بدقسمت ایم او ډیر بدبخت ایم دا ولی دا بدقسمتی الله ستا په دې تندلی کلی و چې ته به دغه سی نا تا ته خډیر د خپل رحم او فضل وصیت کړو او نصیحت کړو چې زمادا کتاب واخلا دې سره ژوند تیر کا دې باندې مانګول کلکې کا داستا د هدایت کتاب دې دې وتا ته په هر منزل کې استمر ګرتیا نه پری دي سوچې جنت په دروازه نه داخل کړې نو هر ځای کې دې قران ته پوس دې بغیر د دې نکیږي نه حق پرستوم دغه ارمانی چې څوک ویني او په نظر کې هغه معلوم شي صالحه نیک عمل نوم دای چې را قران به ویلي کې به نه ویلي مون خدا ته پوس کو دار چانه چې څوک ملاو شي راته کنه هغه باندې مسخه ګمان راضي نو دغه تپوس ته نمخ کې کو چې تا قران ویلې دې پناځره دی ویلې کنه ترجمه ولی مونږ وایو چې د قرآن نوې او د تدارنا حاصل شوې نو کامیاب بشي د الله بنده دی ډیر ښهسته صحت او شکل او حسن ولا ورکړې دی نو زمون په دې باندې ډیر خپایو چې د جهنم پور کې سوځي نو ځکه چې دا ته پوس مخ کې کو چې قرآن دی ویلې دی ولی بغیر د دینه نجات نشته دی بغیر د دینه کامیابی نشته دی بغیر د دینه د سړی ایمان نسی کیږي که حق د نور په شان تخکار دی او چې تاسو سره د زلسترګي نشته نو ته په حق نه پويږي نن وګوره دنیا کې فارس کی او خیاري تجربه کاری دنیا په کارونو کې ماهر ای خلق ته مشورې اخلي چې د حق په دیت دی په لکه نو بس اجز داسه لم یبج پیس نه پویږي دا قران زمونږ د پاره هدایت نامه ده دا زمونږ رڼا ده. دې سره الله مونږ کې تقوا راولي، او اصل شی تقوا ده چې مونږ ځانو ساتو د دنیا د هغه کارونو نه، هغه گمراهو نه چې په هغې سره زمونږ زندگی تباه کیږي. نو زمونږ دا دعا ده د هغه چا په حق کې چې د خپلو ماشومانو باندې قرآن وي، دې مرکز ته راوستو، په ناظرۍ پې وي، په ترجمه پی وي، هر وخت کې د دې دارالعلوم دروازه کولاو ده. ستاسو د غاړې او پاتی ان شاء الله مونږ وعده کړی ده چې قرآن څوک وي هغه به نه محرومه کیږي، نه د لفظ نه، نه د ترجمې نه، او نه د معنا او مطلب نه. دا صرف د دې لپاره مرکز دی چې قرآن پکې خلق زده کی. نو چې دغه یو یو ماشوم جوړیږي، نو هغه سره الله هغه ټول خیل ټول خاندان برکتی کی. نو سوال کو چې الله دا خلقو په کورونو کې خیر او برکت واچي، الله دا غي په مال او حال کې برکت واچي، چې غي خپل ماشومان مرکز تر لیږي او قرآن پې زده کوي، چې داسې قرآن چې هغه سره ایمان صحیح شي، د عقیده صحیح شي، او ماشوم دومره قابل شي چې هغه بیا د خپل کور پورا تحفظ کوي، چې زمون کور کې ودا چل نه وي، دی کې و شرک نه کیږي، دی کې و حرام نه وي، او دی کې و شیطانې سيزونه نه وي، مونږ غانې بجانې نه وای، مونږ به الله کتاب وایو. بس دا زمون د پاره د روح غذا ده چې الله زمون روحونه په دې سره ژوندۍ کې او مضبوط کړي. دا اللہ رب العزت فضل و احسان دے واس پا دی خلق و باندے چکڑے دے، ورنہ دا سی دیر مرکزونا لوی لوی اداری پرتی دی، دا قرآن آواز پاکی نشتا، ترجمہ پاکی نشتا، ساڑو بی بدر باندے راشی چسوک دی ما حول سرادتی او غلل شی اغا زیونو تا نغبان ساڑو بی راشی چی اللہ دا سنگا جماعت تے و دا سنگا مدرس دا و دا سنگا چی د قران درس پکې نشته، ترجمه پکې نشته، ده د مانزه ترجمه پکې نشته، ده د جنازي پکې نشته، ده دعاګانې پکې نشته، ده په ترجمه باندې غریبان ولي اغي دې ما حول سرادت شوي. الله رب العزت ټول دې ما حول سرادت کی او قران سره مینا او محبت پیدا کی. دا زمونږه اصل کامیابی ده. بس چې دا حاصل شو، نا پلاسیم د دنیا وخت ډیر لګ دی، اس پته نه لګي چې دا غزا د پاره جوړ یو، د دنیا باندې اس پروا نشته ده کدا پورا او کنیمګړی وا. الله رب العزت زموږ اخرت جوړ کی، الله دې موږ په قران باندې علم او فهم را کی، او الله زموږ د معاشری نه او د ملک نه دا گمراهی او شیطان او ظلمونه ختم کی په خپل رحم او فضل سره. واخر دعوانا الحمدلله.